मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम वृत्ति की 119वीं कक्षा उच्चैरुदात्त सूत्र चल रहा था। और उसमें पीछे से अचश्च, ये अचह की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात जो अच जो स्वर उच्च ही ऊंचे से बोले जाते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। तो इसमें ये शब्द बनाना है हमें, यह यौ ये। तो यत शब्द ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिकों का स्वर करने के लिए सामान्य सूत्र फिट सूत्र पुस्तक में से फिशोन्त उदात्त, इससे उदात्त होता है। अब वह उदात्त किसे कहते हैं, इसने बता दिया उच्चैर उदात्त कि ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच है उसको उदात्त कहते हैं। तो यत शब्द में जो या में अ है इसको ऊर्ध्व भाग से बोलेंगे जब उच्चारण करेंगे तो ये उदात्त हो गया। तो इस तरह से ये यत शब्द यत प्रातिपदिक अपने स्वरूप में उदात्त है। अब आगे की प्रक्रिया, अब इससे विभक्ति लेकर के आए हम प्रथमा का बहुवचन जस, सारी प्रक्रिया करते हुए अब जस प्रत्यय लाए तो प्रत्ययों में एक अलग स्वर रहता है। देखो प्रातिपदिकों का स्वर, धातुओं का स्वर, प्रत्यय का स्वर, पहले तीनों में सामान्य रूप से हम देखते हैं। प्रातिपदिकों में स्वर सामान्य क्या होता है, फिशोन्तदात्त। प्रत्यय में स्वर क्या होता है सामान्य, आद्युदात्तश्च। तीसरा ही सूत्र है प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च। धातुओं में स्वर क्या होता है सामान्य, धातोः, सूत्र ही है इसका एक अलग से, अंतोदात्त हो गया। अब इनके सारे अपवाद जगह जगह मिलते रहेंगे। तो प्रत्यय का जो सामान्य स्वर है आद्युदात्तश्च, क्या है इसके आगे सूत्र, ये इसका अपवाद हो गया। इसने कहा सारे नहीं होंगे आद्युदात्त, सुप और पित अनुदात होंगे, अनुदात सुप पित। इतने पन्ने लौटने पड़ते हैं आपको तीसरे अध्याय का पहला पद देखने के लिए, है वो ही प्रारंभ में मैंने कहा तीसरा ही सूत्र है ये। तो अनुदात सुप पित, सुप और पित कैसे होते हैं, हम क्या लाए थे जस के यत के आगे, यत के आगे क्या लाए थे, जस। क्या है ये, प्रत्यय सुप, सूत्र आगे रखा है अनदातो सुपित, प्रसंग से हट जाते हो तुरंत ही। तो ये क्या है, सुप, तो सुप होने से अनदात रहेगा ये, और नहीं तो क्या होता, आद्युदात्तश्च ये लग जाता, ये इसका अपवाद है। तो जस हो गया अनदात, आ गया समझ में। अब अनुदात किसे कहते हैं, तो ये उदाहरण ये नीचे ही अनुदात का ही बन जाएगा क्योंकि इसमें अनुदात का प्रसंग भी आ गया। तो निम्न भाग से निष्पन्न जो स्वर हैं वो अनुदात हो गए। तो ज में अ हो गया अनुदात, यत का य में अ उदात, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया, अभी नहीं, अभी और जो व्याकरण की संधियों की जो भी कार्य चल रहे हैं ना, वो तो अंत में करेंगे निर्णय फिर बाद में। तो यत शब्द आता है त्यदादि गण में, तो त्यदादि नाम अह विभक्ति परे होती है, तो त्यदादि गण में आए शब्दों में अकार आदेश अलुन्त्यस्य, तो यद के दकार को अकार हो गया, अब दो अ हो गए, एक या में अ और एक ये भी अ, लेकिन ये अ उदात्त अनुदात ये कुछ नहीं कहा, अभी कोई विधान नहीं है, तो संधि कर लेंगे, अतो गुणे हैं पररूप हो गया, ये हो गया पररूप। अब उसमें ये भी होता है कि कहीं कोई स्वर विधान नहीं किया गया है, जैसे किसी अंक से पहले कोई चिन्ह न लगा हो तो क्या मानते हैं उसको, प्लस। उदात्त में भी ऐसा ही है, कोई चिन्ह न हो तो उदात्त। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो कि कहीं कोई स्वर विधान नहीं किया गया तो क्या होगा, उदात्त। और हम कहें चलो कोई भी स्वर नहीं है, कोई विधान तो सूत्र ने किया नहीं किसी ने भी, तो बिना स्वर का है ये, यानी कि जो कौन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, अकार की, कौन सी अकार की, जो हाँ प्रसंग मत छोड़ देना कहीं, त्यदादि नाम से जो अकार किया है उसकी बात चल रही है, और इसका य के अ के साथ हुआ एकादेश, किस सूत्र से, अतोगुणे से, पररूप एकादेश। तो नियम यह होता है कि उदात्त के साथ जब किसी और का आदेश करते हैं, मिलाते हैं दोनों को, तो उदात्त ही रहता है वो। अंतिम पृष्ठ निकालो, अंतिम पृष्ठ अंतिम अंश में पहुंच जाओ, एक आदेश उदात्ते न उदात्त, नहीं मिला सूत्र, नहीं दूसरे अध्याय में, हाँ दूसरे पाद में, ये तो दूसरे पाद में आठवें अध्याय के पांचवा सूत्र देखो, एकादेश उदात्ते न उदात्त, करो अर्थ, उदात्तेन सह एकादेश उदात्त, उदात्त के साथ यदि किसी का एकादेश हुआ है तो वो उदात्त ही रहेगा, तो दोनों अ मिलकर के जो नया अ आया वो क्या है, उदात्त। तो अब तक क्या स्थिति रही हमारी, य में अ उदात्त, ज में अ अनुदात्त, चले आगे जी। अब जस के स्थान पर, क्योंकि ये सर्वनाम है यत शब्द, तो जस सर्वनाम से उत्तर जस आता है तो शी आदेश हो जाता है। क्या लगा दिया आपने सूत्र, जस शी आपने लगाया, जसो शी, जस शी, तो जस के स्थान पर शी अनेकालिषित सर्वस्य, पूरे जस के स्थान हो गया। ठीक है, अब यहां तो कोई समस्या नहीं है, यहां जो शी में ई है ये क्या हम कहेंगे इसको, उदात्त या अनुदात्त या स्वरित, उदात्त, जस कैसा था, तो ये उदात्त कैसे हो जाएगा, कौन सा नियम है ये, अरे स्थानी बता, देशो निर्विधो जो लगाएंगे तो अनुदात्त के स्थान पर अनुदात्त ही तो होना है, तो ये भी अनुदात्त है। अब आगे या और ई आदगुण, अब आदगुण आया, क्या किया इसने, आ और ई को मिला के ए बनाया है, तो आ कैसा है, ई कैसा है, दोनों का मिला के ए आया, ये कैसा होना चाहिए, हैं क्यों, अभी तो हाँ एक आदेश उदात्त है ना, उदात्त कितना महत्व है उदात्त का। जैसे हमारे समाज में पुरुषों का महत्व ज्यादा है ना, वंश परंपरा भी पुरुष के नाम से चल पड़ती है, ऐसे ही यहाँ उदात्त का प्रभुत्व है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डोमिनेट कर रहा है ये आकार जो है, ये उदात्त प्रभुत्व है इसका। यानी किसी और के साथ मिलता है तब भी अपना अपने को ऊपर रखता है। तो अब जो ये बना है, ये मिल गया ना, पूरा बन गया यह यऊ ये, तो इसमें एक ऐसा है ये, बस ये अंत में निर्णय हो गया, फाइनल हो गया ये। लोक में तो वैसे तो बोलने में तो भी प्रयोग नहीं है, मंत्र में तो आएंगे, और लोक में भी पहले बोलते थे, उच्चारण करते नहीं अब। और कुछ पूछना है सूत्र में, पूरा हो गया ये उच्चैर दातः, सूत्र पूरा हो गया। आगे है नीचैर अनुदातः, नीचे ही अव्यपदम अनुदातः प्रथम एक वचनांतम, अच पीछे से आई रहा है। अब यहां पीछे शब्द था उच्च ही, यहां है नीचे ही, तो महाभाष्यकार की जो पंक्ति है उच्च ही और नीचे ही की व्याख्या में, तो उच्च ही में तो क्या किया था उसका उल्टा यहां कर देना। जैसे वहां था आयाम दारुण्यम और अणुता खस्य, ख जो श्वास नलिका है उसका सिकुड़ना, अणुता, तीन बातें थी। अब यहां क्योंकि उच्च ही नहीं है, यहां नीचे ही शब्द है, तो नीचे ही में अब कैसे करेंगे, तो जैसे वहां आयाम था यानी शरीर अवयवों का सिकुड़ना, यहां हो जाएगा फैलाना। वहां दारुण्य था, दारुण्य का मतलब क्या था भाई, रूक्षता थी, तो यहां हो जाएगी मृदुता है। वहां था अणुता खस्य, तो यहां हो जाएगा उरुता, अणुता का उल्टा उरुता खस्य, ख थोड़ा और फैल जाएगा, जैसे गुब्बारा फूल जाता है। तो महाभाष्य का वाक्य है इसमें कि अनवसर्ग मार्दवम उरुता खस्य इति नीचे ही कराणी शब्दस्य। जैसे वहां था आयाम, आयाम का उल्टा है अनवसर्ग, उसी का अर्थ यदि करेंगे तो अर्थ हो जाएगा गात्राणाम शिथिलता, गात्रों की शिथिलता। और मार्दवम यानी कि स्वर की मृदुता, स्वरस्य मृदुता, और अणुता खस्य के स्थान पर यहां बोला इन्होंने उरुता खस्य, भाव मलाय गया हैं, मृदुर भाव मार्दवम, हाँ, तो उरुता खस्य महत्ता कंठस्य इति, ये सब अनुदात्त के प्रकार हैं बोलने के, नीचे ही कराणी शब्दस्य। उदाहरण है इसमें, तो अर्थ क्या बन जाएगा, समाने स्थाने निम्न भाग अधर भागे निष्पन्नो यह अच स अनुदात्त संजको भवति। उदाहरण है नमस्ते देवदत्त त्व सम सिम, ये तीन शब्द और लिए हैं साथ में। तो नमस्ते देवदत्तस्य, यहां पर नमस्ते शब्द और साथ में जो है देवदत्त संबोधन में, तो पहले नमस्ते को देखते हैं। नमस्ते शब्द यहां क्या है, दो शब्द अलग अलग, नमस और ते, स्वर के प्रकरण अष्टाध्यायी में अलग अलग स्थानों पर हैं। सबसे बड़ा प्रकरण तो वही आता है छठे अध्याय में, जिसमें पूरा डेढ़ पाद समर्पित है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी जगह जगह आए हुए हैं। तो आठवें अध्याय में ही एक स्थान आप निकालो, एक तो आठवें अध्याय के अंत में भी है, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर। दूसरा पद है और आठवें अध्याय का पहला पाद भी है, दूसरा पाद भी है और अंतिम पृष्ठ भी है। तो आठवें अध्याय के पहले पाद में भी जहां ये प्रकरण चला है आपका पदस्य का अधिकार, जहां प्रारंभ होता है। बोलो आगे पदात, और बोलो देखो चल पड़ा यहां से ये जी। अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, अर्थात आगे जो शब्द आ रहे हैं वो पूरे के पूरे तो अनुदात्त होंगे, पहली बात। दूसरी बात अपादादौ, पाद के अंत है शब्द इसमें, आदि में, पाद के आदि में, बाकी पूरा करो न हो अपादादौ, और नहीं दिख रहा है अपादादौ, पाद के आदि में न हो ये। जैसे हम कहें कि यह तेरी पुस्तक है, क्या बनेगी संस्कृत हैं? तेरी है तब हो गया ना, और ते एतत ते पुस्तकम अस्ति। अब इसको तेरी को प्रारंभ में बोलो वाक्य के, तब इदम पुस्तकम अस्ति, अब ते बोलो ते इदम पुस्तकम ते, अब नहीं बोल सकते आप, संधि हो जाएगा। अरे संधि की बात नहीं हो रही है, वाक्य के प्रारंभ में आप ते नहीं बोल सकते, अपादा दो उसी को समझा रहा हूं मैं। एतत्ते पुस्तकम ये बोलते हैं, ते या मे इत्यादि या माम नह, ये सब जो आते हैं ये शब्द आपको कभी भी पाद के प्रारंभ में नहीं मिलेंगे। अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, इसका अधिकार चल रहा है आगे, और आगे सूत्र आ रहे हैं जो ते और मे आदेश वगैरह सब करने वाले हैं। यहां से प्रारंभ हो जाता है युष्मदस्मदोह षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्ते और वान नावौ बहुवचनस्य वसनसौ ते मयावेक वचनस्य त्वामो द्वितीयायाः, ठीक है ये चार सूत्र। तो ये पाद के आदि में कभी नहीं होते, तो पहली बात तो ये आदेश पाद के आदि में नहीं होंगे, जहां भी होंगे वहां अनुदात्तम सर्वम पूरे का पूरा। तो यहां नमस् शब्द के साथ में कौन सी व्यक्ति होती है, तो क्या शब्द है तुभ्यम, उस तुभ्यम के स्थान में ते मयावेक वचनस्य सूत्र से ते आदेश हो गया। युष्मद के स्थान में हुआ ते आदेश या तुभ्यम के स्थान में हुआ है, तुभ्यम के स्थान, क्यों, क्योंकि वो है ना वो करेंगे मैचिंग करेंगे। सत्यपति जी बताइए क्यों हुआ, क्या हुआ ये, तुभ्यम के स्थान में हुआ है ते आदेश या कि युष्मद के स्थान में हुआ है और आगे ङे प्रत्यय है, क्यों अमित भाई, स्थिति है युष्मद और ङे चतुर्थी का एक वचन। अब हमें ते आदेश करना है ते मयावेक वचनस्य, तो युष्मद के स्थान में ते करेंगे या युष्मद ङे ये सब पूरा जो बनेगा उसके स्थान में करेंगे, हैं युष्मद के स्थान में करेंगे, तो हो गया ते और ङे। आप बोलो आगे, आप नहीं बना पाओगे, हाँ तुम बताओ पूरे क्यों करेंगे, प्रश्न यही है फिर, क्योंकि सूत्र है युष्मद अस्मदोह षष्ठी चतुर्थी, पूरा नहीं कर मिला सूत्र, ये क्यों बोल रहा हूँ सूत्र में, क्या दिखाने के लिए, युष्मद चतुर्थी में इनके पूरे के स्थान हो जाता है, युष्मद अस्मदोह षष्ठी चतुर्थी, कैसे पता लगा, हाँ देखो सुकमा जी ने पकड़ लिया, स्थ शब्द है इसमें, ये षष्ठी में स्थित होने चाहिए, द्वितीया में स्थित होने चाहिए, चतुर्थी में स्थित होने चाहिए, यानी बने बनाए रेडीमेड, तो पहले तुभ्यम को बना लेंगे चतुर्थी में स्थित हुआ तुभ्यम, अब ये हो गया चतुर्थी में स्थित, अब पूरे के स्थान में ते अनेकालशित सर्वस्य। आ गया समझ में? और अनुदात्तम सर्वम, ये साथ में जोड़ते जाओ तो पूरा ते हो गया। अब पूरा क्या, एक ही स्वर है उसमें, वो हो गया अनुदात। ज्यादा होंगे तभी आएंगे, जैसे मम क्या नाम, इसमें तो खाली एक ही आएंगे और आगे शब्द आ रहे हैं कई जिसमें दो दो तीन तीन अच भी हैं, वो भी सब हो जाएंगे। इसमें तो एक एक अच ही मिलेगा। ते तो शुरू में कहीं भी नहीं होना है, नहीं आप आधा दो अनुदात होने से। संस्कृत वाक्य प्रबोध जो पुस्तक है ना महर्षि दयानंद की, बड़ा सुंदर है इन सब चीजों को समझने के लिए। उन्होंने बहुत प्रयोग किया ऐसे शब्दों का, व्याकरण से बन रहे हैं सारे, वहां ते में वगैरह सब मिलेंगे आपको, लेकिन प्रायण में नहीं मिलेगा कहीं भी। एक वाक्य है ना, जैसे वो पढ़ लेता है सारा, चारों वेद पढ़ लिए, अब ब्रह्मचारी से पूछता है आचार्य कि पुनस्ते का चिकीर शास्ती, अब तेरी क्या करने की इच्छा है भाई, पढ़ तो लिया, पुनस्ते का चिकीर शास्ती, तो पुनस को लगा दिया पहले, कर लिया उसको सुरक्षित, है ना, आदि मन आने दिया, पुनस्ते का चिकीर्षा अस्ति, अब तेरी क्या करने की इच्छा है, तो उत्तर देता है गृहाश्रम से, मैं तो गृहस्थी बनूंगा। तो आगे समझाते हैं उसको कि देख लोकोपकार करना है तो गृहस्थी ज्यादा नहीं कर पाएगा, जितना उपकार सन्यासी कर सकता है समाज का उतना नहीं कर सकता। तो संस्कृत वाक्य प्रबोध शिक्षाप्रद भी है, सारी चीजें बहुत अच्छी पुस्तक है, हमारे पिताजी ने उसको रट लिया था पुस्तक को, तो वही वाक्य मुझे याद आ जाते हैं अभी तक, क्योंकि बोलते थे ना बार बार वो, तो वही सब मुझे कंठस्थ हो गए, जैसे जैसे सारी अष्टाध्यायी कंठस्थ ऐसी हुई थी सुन सुन के ही, तो ऐसे उसके वाक्य बोलते थे बार बार वो, तो वही मुझे याद हो गए बहुत से, मैंने नहीं याद किया संस्कृत वाक्य प्रबोध को, लेकिन वो उनके सुन सुन के याद हो गए मुझे वाक्य सारे, पुनस्ते का चिकीर शास्ती। तो नमस्ते में ते अनुदात है ये पता लग गया या नहीं लगा अभी? जी, तो अनुदात किसे कहते हैं बता दिया, नीचे ही अनुदात, इसका तो काम इतना ही था। ये पहले ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसे पढ़ते हैं तो ये दिखाई देता है कि तो बहुत ही तो है ही, तो अब तक तो केवल इतना था कि उच्च अनुदात है नीचे अनुदात है, इतना इतना ही पता था बस, यानी कि हम अगर नमस्ते बोलेंगे किसी से, देखो अब इसमें उच्चारण में देखो, अगर हम नमस्ते बोलेंगे और आपने कहा नमस्ते, ये गलत है, नमस्ते ते को अनुदात, तो नमस्ते हाँ नमस्ते जी नमस्ते, नमस्कार फिर गलत शब्द होता है गुरुजी, है ही नहीं कहीं पर, गलत तो है ही कहीं, है ही नहीं, लाओ तब लाओ तब कहें गलत है सही, तो सब तो गलत नहीं, अच्छा। लेकिन प्रयोग जो है ना वो नहीं है ही नहीं, तो मैं गलत सही कैसे बोलूं, अच्छा। पहले लाओ तो कहीं से, हाँ। लाओ का मतलब प्रयोग किया हुआ लाओ पहले कहीं, तब मुझसे पूछना गलत है सही है, अच्छा। अरे वेदों तक में नमस्ते आया हुआ है, मंत्रों में नमस्ते रुद्र मन्यवे, और ये मंत्र दिया है उन्होंने स्वामी जी ने सत्याद्विकाश में कि प्रत्येक को नमस्ते, वहां दिया है उसमें जो कि पति पत्नी भी आपस में नमस्ते करें, नहीं वो तो नमः अलग है, वहां किसी से नमस्ते कर नहीं रहे हैं, क्योंकि नमस्ते में ते भी जुड़ गया ना साथ में, यानी आपके लिए साथ में संबोधन भी है उसका, जिसको कर रहे हैं संबोधन का तात्पर्य वो संबोधन नहीं है प्रथमा का एक वचन, लेकिन जिसको कर रहे हैं उसको बोल भी तो रहे हैं साथ में, और नमस्कार में किसको बोल रहे हैं भाई, नमस्कार का अर्थ हो गया नमन करना, अब आप मुझे मिली, आपने कहा गुरुजी नमन करना, हिंदी में बोल दो उसको तो क्या अर्थ निकलेगा इसका बताओ, अनुवाद कर दिया हमने, नाम बोल रहे हैं गुरुजी नमन करना, तो गुरु कहेगा क्या क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इसका, भाई नमन करना है ठीक है, क्या करो क्या हुआ ये है? कि गुरुजी भोजन, बस भोजन करना मत खाओ तो भाववाचक शब्द हो गया ये, जैसे अहंकार, जैसे अहंकार ममकार, वैसे अहंकार वैसे ही जाए नमस्कार अहंकार। और यहाँ क्या है ते साथ में जुड़ गया, ये ते ने सारा रहस्य खोल दिया कि आपके लिए नमन है, क्रिया छिपी रहती है अपने आप ही। तो ये हो गया नमस्ते। अब रही बात इसके आगे संबोधन शब्द एक और बोल दिया गया, फिर वो ते है कौन जिसके लिए हम नमस्ते कर रहे हैं, वो कौन है? वो है देवदत्त। तो देवदत्त आएगा संबोधन में अब, संबोधन वाची शब्द है ये। और संबोधन संज्ञा जो सूत्र करता है, संज्ञा सूत्र नहीं विभक्ति करने वाला, संज्ञा सूत्र नहीं है कोई उसका, ये प्रथमा करता है संबोधनेच, संबोधनेच प्रथमा करता है, ठीक है। संबोधन तो एक शब्द प्रसिद्ध है, उसको पाणिनि ने संज्ञा के रूप में कहीं वैसे नहीं दिया। बहुत से मिलेंगे शब्द ऐसे आपको, यानी कोई प्रश्न कर सकता है कि संबोधन प्रथमा कर रहे हैं, संबोधन कहते किसको है? तो ये प्रसिद्ध है इसलिए नहीं किया। लेकिन संबोधन में जो प्रथमा की गई है, तो अगला सूत्र और बोलो उसके आगे, संबोधन चा के आगे सा आमंत्रितम। सा कौन? वह। कौन वह? स्त्रीलिंग का है प्रथमा, जो संबोधन में आई है उसका नाम आमंत्रित हो गया। ये है संज्ञा, आमंत्रित संज्ञा। और वैसे सार्थक भी है संज्ञा ये, संबोधन हम किसी को बुलाते ही तो हैं, तो आमंत्रित का अर्थ क्या है? जिसको आमंत्रित किया गया है, जिसको आमंत्रण दिया गया है। तो सा आमंत्रितम, संबोधन में आई प्रथमा का नाम आमंत्रित होता है। अब तुरंत पहुंच जाओ आठवें अध्याय में। अभी बात चल रही थी अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, अगला क्या है? हो गया काम पूरा, तो ये भी अनुदात्त हो गया। और ऊपर से ले लो अनुदात्तम सर्वम, क्या अर्थ हुआ? पूरा आमंत्रित अनुदात रहता है हमेशा, यानी जिस जिसका नाम भी आमंत्रित होगा उसका वो पूरे का पूरा अनुदात होगा। तो पूरा देवदत्त अनुदात हो गया। तो नमस्ते देवदत्त। अंग्रेजी सही बोलते हैं तो, जब हिंदी में बोलते थे यानी चीख के नहीं बोल। देखो इससे क्या भाव निकलता है कि हम जब किसी को प्रणाम करें तो हमें चीखना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए कि नमस्ते देवदत्त। तो इस तरह से यहाँ नमस्ते में ते अनुदात्त और देवदत्त भी पूरा अनुदात्त। और नमस शब्द में इन्होंने स्वर दिखाया नहीं है वैसे, ये इसमें न उदात्त था, न उदात्त था। तो नियम ये होता है कि जब कोई एक उदात्त होता है तो उस शब्द में अन्य सारे अनुदात हो जाते हैं। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो इसी आमंत्रितस्य च, इससे हमने इसको अनुदात्त किया। नहीं नहीं मैं नमस की बात कर रहा हूँ अकेले के, अभी केवल कि नमस स्वयं में कैसा था ये मैं पूछ रहा हूँ। जब बुलाते हैं तब तो हमें ऊंचा बोलना पड़ेगा देवदत्त। हाँ तो ये इसमें नहीं बुलाएंगे, नमस्ते के आगे बोलेंगे जब। तो वैसे बुलाते हैं तो हाँ, वहां तो प्लुत करने का सूत्र अलग है, फिर दूरात धूते च इत्यादि सूत्र आए हुए हैं, वो प्लुत करने के देर तक तो बोलेंगे। और ऊंचा बोलना तो वहां उदात्त करना पड़ेगा, यहाँ उदात्त कर रहे हैं इसको, तो वहां कोई और उपाय देखेंगे। तो यहाँ जो नाम अ है ये उदात्त है, इसलिए माँ का अ अनुदात हो गया। ये नमस में पहले पूरा होते जाने दो, ये माँ का अ हो गया अनुदात जी। अब अनुदात उदात से उत्तर अनुदात स्वरित हो जाता है अंतिम पृष्ठ, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। किसी की अनुवृत्ति नहीं है, बहुत सरल सूत्र है ये। उदात्तात उदात्त से उत्तर अनुदात्त से स्वरित। तो म का जो अ है ये हो जाएगा स्वरित, इस तरह से बनेगा ये नमस्ते देवदत्त। ऐसे आगे शब्द हैं त्व सम सिम, ये वेद में आते हैं मंत्रों में शब्द ये, और फिर सूत्र में जी नमस समझे है ना कि क्या अव्यय है क्या है कि अव्यय, तो इसमें वो जो नकार के जाकर उदात्त तो किससे के अव्यय आदि उदात्त रहते होंगे जी, उसका ध्यान नहीं मुझे अभी सूत्र का। आदि उदात्त, देखो धातुएं भी आदि उदात्त रहती हैं, केवल प्रातिपदिक कैसे हैं जो अंत उदात्त होते हैं, और प्रत्यय भी सारे आदि उदात्त होते हैं, हैं प्रत्यय जितने भी हैं आदि उदात्त सूत्र है ही उसके लिए। स्वरों का प्रचलन कम होने से इधर ध्यान कम जाता है लोगों का, लेकिन वेद मंत्रों का अर्थ करते समय उनका भाष्य करते समय वहां स्वरों की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत महत्व है उसका। तो त्व सम सिम इसके लिए सूत्र ही अलग से है फिट सूत्र पुस्तक में कि त्व सम सिम नेम इति अनुच्चानि, त्व सम सिम नेमेति अनुच्चानि ये सूत्र है, और वहां महर्षि शंतनु अनुदात्त शब्द के लिए अनुच्च शब्द भी कहते हैं, अर्थ वही निकलेगा तो जो उच्च से न बोला जाए वो अनुच्च, जो उदात्त न बोला जाए अनुदात्त, हाँ तो अर्थ तो वही हुआ ना, तो अनुच्चानी ये अनुच्च रहते हैं अर्थात अनुदात्त रहते हैं, तो इससे सारे अनुदात्त हैं ये। तो त्व में तो एक ही है स्वर, सम दो है इसमें दोनों अनुदात्त, नेम और सिम इन सब में ये अनुदात्त। त्व का अर्थ क्या होता है, कोई उतत्व पश्यन न ददर्श वाच्यम, और ये आधे अर्थ में आता है सिम शायद, आगे है समाहारः स्वरितः। तो ये तो बहुत सरल है, इसमें दोनों को मिला दो आप, समाहारः स्वरितः, समाहारः प्रथमैक वचनांतम स्वरितः प्रथमैक वचनांतम, पीछे से अच चल ही रहा है। तो समाहार शब्द स्वयं की रचना देखें इसकी, सम और आंग उपसर्ग और हरी धातु यानी समाहरणम समाहारः, और दूसरा इसमें ये तो बन गया फिर भाववाचक शब्द, लेकिन हमें बनाना है अच का विशेषण। तो विशेषण बनाने के लिए हमें क्या अर्थ लेना होगा, समाहार वाला, तो वाला का मतलब क्या होता है, मतुप, मतुप का अर्थ, तो मतुप का अर्थ कहां से लेंगे, तो मतुप के प्रकरण में एक सूत्र पाणिनि ने ऐसा बना दिया है जो इन सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, वो सूत्र है अर्श आदिभ्यः अच, यानी किसी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है और आपको अर्थ का परिवर्तन करना है, उसकी रचना में परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम, अच प्रत्यय कर दो, शब्द भी अकारांत और अच प्रत्यय करने के बाद भी अकारांत, क्योंकि यस्येति चलेगा फिर भसंज्ञा होने के बाद, वो एक हट जाए शब्द वाला अ हट जाएगा, प्रत्यय वाला आ जाएगा, रचना जो की त्यों रही, समाहार में र का अ तो हट गया, अच का अ आ गया, रहा वही समाहार, लेकिन अर्थ क्या बन गया, अभी ये समाहारः अस्य अस्ति इति समाहारः, समाहार जिसका है या जिसमें है तो समाहार वाला, तो समाहार वाला हो गया। तो इसको बोलते हैं मत्वर्थीय अच, मतुप के अर्थ में अच प्रत्यय। तो इस तरह से उदात्त अनुदात जो पीछे आए हुए हैं दोनों, तो उदात्त अनुदात गुणयोः समाहारः यस्मिन् अचि वर्तते स स्वरित संज्ञको भवति, तो जिस अच में उदात्त अनुदात दोनों के गुणों का मेल हो चुका है उसे कहेंगे स्वरित। इसके उदाहरण है क्वा, क्वा माने कहां, और शिक्यम कन्या, और एक शब्द है सामान्य। तो क्वा शब्द कैसे बनता है, किम शब्द से, और पांचवें अध्याय में अत प्रत्यय किमह अत किमोत, सप्तमी के अर्थ में सप्तम्यास्त्रल आगे इदमोह आगे कोई नहीं बोलता आगे है किमोत, तो किम के स्थान किम शब्द से अत प्रत्यय। अब किम से अत किया है तो किम और अ, अब यहां पर पहुंचेंगे उधर सातवें अध्याय में विभक्तों के अधिकार में क्वाति, किमह कह कुति हो क्वाति, यानी क्वा अति, अत प्रत्यय आगे हो तो किम के स्थान पर क्वा आदेश। तो क्वा और अत का अ, अब क्या करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हमें स्वर भी साथ में लेके चलना है, तो प्रारंभ से चलो पहले। जैसे किम शब्द है किम प्रातिपदिक, और किम प्रातिपदिक से सप्तमी व्यक्ति ला करके ङी प्रत्यय, और किमह अत सूत्र से अत प्रत्यय कर लिया, और अनुबंध इत्यादि लोप करके सारे किम और ङी है, और आगे अत है, और सुपो धातु प्रातिपदिक हो लगा करके ङी को हटा दिया किम अ। अब ये जो अत प्रत्यय है किमह अत सूत्र से जी। ये कैसा है, तित है, तो पाणिनि जब कहीं तकार अनुबंध लगाते हैं तो वो मुख्य कार्य उसका स्वर संबंध ही होता है, उसका सूत्र है तित स्वरितम। अगर तित है तो स्वरित रहेगा, तो ये जो अप्रत्यय है ये कैसा है, स्वरित। अभी फिलहाल अभी इतना ही देखना है आपको। अब स्वरित कैसे कहते हैं, बता दिया इसने समाहारः स्वरित। अब क्वाति सूत्र से किम के स्थान पर क्वा आदेश हो गया जी। और लेकिन ये जो किम शब्द था ये है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक क्या होता है, फिशवंत उदात्त, भाई की का ई उदात्त ही तो था अपने स्वरूप से, और उसके स्थान पर जो क्वा आदेश आएगा तो एक आदेश उदात्त उदात्त है, वो भी नहीं, एक आदेश तो है ही नहीं यहाँ पर, स्थानीय वदादेश हो नलविध हो वो भी उदात्त ही होगा। तो क्वा में अ उदात्त, अ आगे प्रत्यय का अ स्वरित, अब लगा ये स्थिति भसंज्ञा होने के बाद, यस्य तीजा ने किसको हटा दिया, अकार को, क्या था ये उदात्त, नहीं स्वरित कहां था, पहले वाले को तो और किसको हटाएगा, तद्धित तो परे होना चाहिए ना, अत प्रत्यय तद्धित है ये, उसको तो आगे रहना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में ही क्वा का अ हटेगा, तो ठीक है उदात्त तो गया, स्वरित ही रह गया अकेला, तो क्वा बन गया, आगे सुप्रत्यय आएगा अंत में, लेकिन प्राग ये जो है इन प्रत्ययों के करने के बाद तदितश्चा सर्वव्यक्ति ही अव्यय बनेंगे, ये अव्ययादाप सुप। आगे है शिक्यम, शिक्यम किसे कहते हैं, वो जो होता है ना एक सामान लटका देते हैं चींटी उंटी ना, जिसमें छींका छिक्या छिक्का, तो ये शिक्यम शब्द और कन्या शब्द ये दोनों ही एक फिर सूत्र में सूत्र आया हुआ है कि तिल्य शिक्य काश्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम अंतः, इसमें शब्द गिना दिए गए हैं फिर सूत्र में, तो इन शब्दों का अंतिम जो स्वर है वो स्वरित होता है, यानी अंत स्वरित, तो शिक्य में या का अ स्वरित, और जब या का अ स्वरित हुआ तो ये शी का ई क्या बनेगा फिर, अनुदात्तम पदम एक वर्जन, भा एक का अर्थ उदात्ती नहीं है, एक को छोड़कर, तो एक का मतलब क्या हुआ, या तो उदात्त होगा या स्वरित होगा, उस एक को छोड़ दो बाकी सारे अनुदात्त, तो शी का ई हो गया अनुदात्त और यह रह गया स्वरित, बन गया शिक्यम। ऐसी कन्या, कन्या में भी क का अ अनुदात और या स्वरित। सामान्य यानी सामवेद बोलने में जो कुशल है, सामनी साधु, सामसु साधु हो, सामवेद में जो कुशल है, तो साधु अर्थ में यहां पर सामान शब्द से तत्र साधु हो, इससे यत प्रत्यय हो गया। अब यत कैसा है, तित, तो तित स्वरितम, इससे हो गया ये स्वरित। तो यत जब स्वरित हो गया तो सामन का क्या बनेगा फिर, अनुदातम पदम एक वर्जम, सा में अ अनुदात, म में अ अनुदात। अब सामन और ये बन गए। अब यहां भसंज्ञा होने से टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा है नस तद्धिते से, हो रहा है नहीं, यानी कि सामन में अन हटना चाहिए, लेकिन इसको रोकने के लिए सूत्र है उसी में, ये च अभाव कर्मणो हो, प्रकृत्या आ रहा है पीछे से, ये च अभाव कर्मणो हो, यानी यह प्रत्यय यदि परे होता है जो कि भाव और कर्म में नहीं है तो उसके परे रहते प्रकृति भाव हो जाता है, टी भाग का लोप नहीं होता, नहीं तो क्या बनता, साम्य बनता। अब क्या बन गया, सामान्य, तो सामान्य स्वर क्या रहेगा, सा और म अनुदात और य स्वरित, तो यह हो गया समाहार स्वरित। बस इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ।